Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Czwartek, 9 marca, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też. No. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Jestem złym aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. I kim jestem? No to myślę ważne pytanie z samego rana. Z pewnością Ryśka Rydla będziemy wspominać jako legendę. Pan Irek z kolei jawi się nam jako leśnik. Pan Karol, który też podpisuje listę obudności, dziś jest licealistą. No i jeszcze pan Darek kolejarzem. Stacja Ryjewo od 4:20 już otwarta. Przyjemnie. Przyjemnie, rzeźko nawet. No, jak mawiają ultramaratończycy, rzeźko nie jest. Kim jestem? No to znak zapytania. No, może i na dziś, gdyby państwo mieli ochotę korespondencyjnie, mail, telefon i SMS do państwa dyspozycji. A przed nami czwartek, mały piątek, 9 marca przed nami, 68 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za godzinę. No, aż nie do uwierzenia, ale przez tę najbliższą godzinę będzie robiło się naprawdę już zupełnie widno. Słońce zajdzie po 17, prawie o 17.30. Dzień potrwa ponad 11 godzin. A dziś imieniny Dominiki, Franciszki i Katarzyny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pamiętamy, że dziś Dzień Polskiej Statystyki. Się przypomina historia ostatnio z maila. No, ostatnio to było, że człowiek właściwie już wstał z budzikiem. Ale obudzi się gdzieś tak koło 9. Dziewięć minut po godzinie piątej. Pora na pana synoptyka. Cóż, on może troszkę zabrzmiało jak wyrok, ale jednak mam wrażenie, że ta dzisiejsza prognoza pogody

Karcino mokre i zimne, ledwie 4 stopnie. Dobrze, że chociaż plus, to od pana Staszka. Bardzo dziękujemy. Pan Stefan z duetu Stefcio i Tomcio jest z nami. Ptak jest, kot jest. No to wszystko w porządku, wiadomo. Koty marcują, ptaki już teraz świergololo. Statystycznie zatem 7,5. Pozdrawiam, meteorolog statystyczny, także pan Tomcio od 6 do 9, tak z tych porannych wyliczeń. A propos tego biegania, gibania się, czy dbania jakkolwiek o formę. No im bliżej wiosny, to będzie, myślę, takie łatwiutkie zadanie, codzienne, ale trzeba wytrwać w tym postanowieniu. Być może, jeśli wszystko się dobrze ułoży, to przez całą wiosnę, może i również przeciągniemy to na lato, gdy państwo będą mieli ochotę na taką konkurencję, by podjąć wyzwanie, a będzie się to wszystko opierało na zaufaniu, jakby nie było w naszej budzikowej rodzinie, właśnie na takie zawody. Powiedzmy sobie, że triatlonowe, chociaż to gibanie i kiwanie, to no dobra, podciągniemy pod bieganie i będzie dobrze. Rowery i pływanie jeszcze, jest silna drużyna, myślę, im bliżej wiosny, także właśnie w związku z tym poruszaniem się na jednośladzie i kraulem. Tu zdaje się, że pan Andrzej będzie budzikowym przodownikiem w tej dyscyplinie. No ale pożyjemy, zobaczymy. Zachęcam do słuchania budzika codziennie, a tym bardziej im bliżej pięknych już wiosennych klimatów. 16 po 5. To teraz zapowiedzi tego, co dziś przed nami. A z pewnością wielokrotnie o tym będziemy mówić i w serwisach informacyjnych, i więcej także na portalu polskieradio.pl. Wybór szefa Rady Europejskiej na kolejną kadencję i dyskusja w sprawie przyszłości Unii to główne tematy rozpoczynającego się dziś w Brukseli unijnego szczytu. Premier do stolicy Belgii przyleciała wczoraj wieczorem. Dziś w drugim dniu posiedzenia w Sejmie debata i prawdopodobnie głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy powołującej komisję weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Prezydent odwiedzi dziś Siemianowice Śląskie, a w związku z wizytą głowy państwa kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Zamknięte będą ulice Krasińskiego, Jana Pawła oraz Parkowa. Rada Mediów Narodowych ma ogłosić dziś i wybrać nowego prezesa Polskiego Radia, a eksperci, prawie 120 ekspertów, dyplomatów, także dziennikarzy, weźmie udział w rozpoczynającym się dziś dwudniowym polsko-brytyjskim forum belwederskim w Warszawie. Organizatorzy spotkania za cel stawiają sobie poszukiwanie nowych płaszczyzn współpracy między naszymi krajami po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. W spotkaniu będą uczestniczyć także członkowie parlamentów polskiego i brytyjskiego. Wiele z tych wydarzeń pozostałe, czy z kraju, czy z zagranicy, do usłyszenia na naszej antenie, głównie w serwisach informacyjnych, ale także w pozostałych audycjach już teraz niezmiennie. Zachęcam do pozostania z nami. 17 minut po godzinie 5, teraz kawa i dym. A za chwilkę do tej kawy i tego dymu jeszcze prasa. Taki szelest. Tak mnie coś kusi, żeby dzisiaj uchylić okno i dać troszeczkę jeszcze próbki tego, co ptaszęta zimą potrafią. To świergololo. No nie wiem, czy się uda, ale proszę zostać i sprawdzić. Żeby wspominać, jakie miał życie. Przed sobą mam jutro i dziś. Czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nie znam mi. I noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt. A gdybym tak już nie zdążył z tym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze tak. Chwile, jakie chcę mieć i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc. Czym będą, gdy już zabraknie mnie? wszystko, nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Minut po godzinie 5. No, na razie nic nie słychać, tak się spodziewałem, że jak zapowiem, że będą ptasie trele i świergololo, jak to wczoraj, przedwczoraj ustaliliśmy, to nic chyba z tego nie wyjdzie. No, zobaczymy, posłuchamy. Może nie zmarznę. Bo chłodno dziś z samego rana, o tym przypominamy, ledwie 0 plus 1 za oknami na Myśliwieckiej. Najpierw Rzeczpospolita o tym, że Polacy nie mają wątpliwości, że Wojska Obrony Terytorialnej są w naszym kraju potrzebne. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ibris dla Rzeczpospolitej, zdaniem 58% ankietowanych, Wojska Obrony Terytorialnej są Polsce potrzebne. Przeciwnego zdania jest 36% badanych. Pozostałe osoby zaznaczyły, że nie mają na ten temat zdania. W większym stopniu za WOT opowiadają się kobiety, 63% wskazań, niż mężczyzn, 53%, a zwolennikami powołania tej formacji są głównie osoby młode w wieku od 18 do 24 lat oraz do 44 roku życia, czyli ludzie dojrzali. Wyniki tych badań pokrywają się z informacjami WKU na temat rejestracji kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Większość z nich to osoby między 19 a 44 rokiem życia. Co trzeci kandydat ma wyższe wykształcenie. Entuzjazm dla nowej formacji. O tym dziś w Rzeczpospolitej. O, jednak się pojawił jakiś taki przebiśniek. No dobrze, słychać, dobrze. Rzeczpospolita o tym, że w ubiegłym roku kontrahenci naszych przedsiębiorców kupili ponad połowę więcej raportów od nich, między innymi z powodu problemów ze ściąganiem należności. O tym informuje dziś Dziennik. Według firmy Biznot, wywiadowni gospodarczej o globalnym zasięgu, w ubiegłym roku zagraniczne podmioty zamówiły prawie 330 tysięcy raportów prześwietlających finanse przedsiębiorców z Polski. I tak jak zauważa Rzeczpospolita, aż o 64% więcej niż rok wcześniej. W ciągu ostatnich 2 lat sprzedaż takich informacji podwoiła się. Wzrost ten jest efektem rosnącego zainteresowania inwestycjami w Polsce. Firmy z zagranicy, wchodząc na polski rynek, sprawdzają potencjalnych kontrahentów. O tym dziś Dziennik, Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że w pierwszych 2 miesiącach bieżącego roku wpływy z podatku VAT wzrosły o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem i do budżetu trafiły 22 miliardy złotych. To ponad 1/4 więcej niż rok temu. I ten wzrost wynika jednak z przyspieszonego zwrotu VAT w grudniu zeszłego roku. Pod koniec zeszłego roku skarbówka masowo zwracała VAT awansem za 2 pierwsze miesiące tego roku. Według resortu finansów miało to poprawić płynność firm oraz zachęcić je do inwestycji. O tym dziś Puls Biznesu. To jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że Rosja finansowała antyukraińskie ugrupowanie w Polsce. Tak informuje Wyborcza, powołując się m.in. na korespondencję wykradzioną przez ukraińskich hakerów. Jeden z białoruskich pisarzy, Aleksander Usowski, miał na ten cel otrzymać 100 tysięcy euro od biznesmena związanego z Kremlem. Usowski miał też kontakty z innym deputowanym do rosyjskiej Dumy. Rosja finansowała antyukraińskie ugrupowania w Polsce, tak tytułuje tekst dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na temat. Więcej tematów także z prasy zagranicznej, ale nie tylko, bo również będziemy zaglądać do tygodników, a przede wszystkim do gazet. Na pierwsze strony już za godzinę, to w porannej audycji zapraszamy do Trójki. No to zapraszamy. No jakoś tak specjalnie, przyznam szczerze, nie zmarzłem, ale żeby to był jakiś prawdziwy ptasi koncert, to też państwo przyznają, że chyba daleko tejże dzisiejszej filharmonii brakuje do prawdziwych mistrzowskich występów. Ale jednak coś mi się wydaje, że już w przyszłym tygodniu będziemy częściej korzystać z tych właśnie porannych ptasich odgłosów podczas szelestu prasy. 24 po 5. Za chwilę kalendarium, także muzyczne. Masz

your eyes, my head from speaking. Hoping not to make a sound, I push my head into the ground in time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting, watching the flowers in the rain. With the trees, really to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep is gone away deep rest. In a world of fantasy, you'll find me. I'm just sitting, watching the flowers in the rain. Feel the power of the rain, making the garden grow. I'm just sitting, watching the flowers in the rain. No i już po 5:30, zatem pora na prognozę pogody, choć chyba po tym nagraniu już wszystko wiemy. No pochmurno i deszczowo, cóż my możemy. Wiatr południowy i zachodni umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, a temperatura wyrównana od 6 do 9 stopni. Kolejne nagranie w muzycznym kalendarzu i wydaje mi się, że to idealnie wpasowuje się w ten właśnie klimat poranny, kiedy to słońce wzejdzie już za pół godziny, a to nagranie tak się zaczyna, tak jak ten dzień właśnie wstaje i to słońce, kiedy powolutku robi się widno, a później ciach! Chcielibyśmy pierwsze promienie słoneczne, ale będzie jak będzie. Cieszmy się nagraniem YouTube. I Przodownik jest z nami, przodownik w konkurencji pływackiej, czyli pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps z Tarnowa, który informuje, że jutro łagodnie przebudza, nie przerywając snu. No ale myślę, że przed wejściem do wody to już człowiek musi być porządnie obudzony. Współzawodnictwo nie tylko pływackie, to może najpierw później rowerowe, a na końcu biegowe. Jeszcze pani Agnieszka, spóźniona Agnieszka, tak się podpisała, nasza słuchaczka. A co dla tych, którzy już nie mogą biegać, już nie to zdrowie? No, wydaje mi się, że pozostaje kibicowanie i to też przecież bardzo ważne dla tych aktywnych uczestników, przecież można też aktywnie kibicować właśnie. Dzisiaj jedno słowo, Barcelona, to od pana Tomka parzącego kawę. Ta Barcelona nam wraca dzisiaj, ani w prognozie pogody też się nie pojawiła, ale bardzo się cieszymy i bardzo pięknie dziękujemy. Jest z nami pani Jelena, jest także pani Beata, zmarznięta pani Beata, nie ta z Albatrosa, jak się podpisuje. Jest i pani Kasia, jak tu się można skupić przy takim ptasim koncercie. No jednak. 35 stopni u pana Tadeusza z Wałbrzucha. Już się przyzwyczailiśmy, że pan Tadek nie dość, że chmury, to jeszcze daje nam temperaturę Fahrenheita. Też pani Agata z Lublina. No jakby się państwo spowili za oknem, nijak i 38 stopni. Zgłasza obecność także pan Artur z Shire. Kłaniamy się nisko, urodzinowo, 40 na liczniku. Pan Mirek z Glasgow też już w drodze, kawa i trójka i pozdrowienia. Bardzo się cieszymy, dziękujemy państwu za wszystkie życzliwe sygnały o budzności. No a myślę, że w budzikowej rodzinie możemy sobie podawać te informacje dalej, że będzie coś takiego dla każdego. Właśnie nic nie trzeba będzie robić. Znaczy nie zmieniać swoich nawyków, czy biegowych, czy rowerowych, czy pływackich. No jakkolwiek będzie okazja do tego, żeby w budzikowej rodzinie troszeczkę porywalizować. Mam nadzieję, że będzie to zdrowa rywalizacja. Tu kłaniamy się nisko wszystkim kibicującym. 22 minuty do godziny 6. YouTube nie tylko dlatego, że to piękne nagranie i fantastyczna grupa i jak wcześniej nasz słuchacz wspominał, łagodnie rozbudza, oczywiście tak jak dzień się rozpoczyna, ale także dlatego, że równo 30 lat temu, tak, to już 30 lat temu, w 87 roku, równo właśnie 9 marca ukazał się piąty album grupy The Joshua Tree z tego właśnie krążka nagranie, jak państwo formułują, delikatnie, pięknie rozbudzające. Muzyczna też i powiedziałbym kabaretowe, teatralne i filmowe nasze podróże zawierają także pamięć o fantastycznej kobiecie. Wspominamy ją w 11. rocznicę śmierci. Właśnie w roku 2006 zmarła pani Hanka Bielicka, aktorka teatralna, filmowa i kabaretowa, nazywana królową estrady i kabaretu, no i rzecz jasna mistrzenią monologu. Chciałam powiedzieć kobietkom tutaj, że pilnujcie tych swoich mężów narzeczonych, ukochanych. Jakie tam spodnie macie w domu, pilnujcie! Bo teraz te erosy, te pornosy, te wideoklipy, te rozbieranki, gigli-migli, to wszystko do tego telewizora u nas leci. Ona tu telefonuje, tam już goła czeka, cholery można dostać. I closed my eyes and I slept away. tired and thinking cold. I hide in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped tej porannej korespondencji i konkurencji. Pan Tomek między innymi o tym, że konkurencje, o których nie powinniśmy zapominać z samego rana, to prysznic na czas i szorowanie zębów, jak w karlingu. Pozdrawia profesor Czyścioszek dziś. No bardzo dziękujemy. Rzeczywiście buję o łazienkę, już ten temat kiedyś omawialiśmy, o tym mówiliśmy w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Czas. No tak się liczy, a czas jest względny w zależności, po której stronie drzwi od łazienki się znajdujemy. Pan Andrzej, zdaje się, zmienia kwalifikacje w dzisiejszej odpowiedzi. Nie Barcelona, a Boston. Właśnie, Boston przed momentem w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że wspominamy tragicznie zmarłego 10 lat temu Brada Delpa. Amerykański piosenkarz, wokalista grupy Boston, odebrał sobie życie w 2007 roku. 16 minut pozostało do godziny 6. Pamiętamy o urodzonych 9 marca i tak 59 lat kończy Martin Fry, lider brytyjskiej formacji ABC. Like a heat seeking missile, you got yourself a smile a mile wide. You're floating through gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. My troops, they retreat, they run for their lives. I'm facing defeat. nagrania ABC, także na liście przebojów trójki gorąco polecamy i zachęcamy do głosowania. No czasu coraz mniej, jutro do południa, a później cieszymy się 1832 notowaniem listy przebojów trójki. 12 minut pozostało do godziny 6 i jeszcze kontynuując w tym tygodniu spotkanie z grupą The Beatles, odnotowujemy, że w 1968 roku właśnie Beatlesi otrzymali 4 nagrody Grammy za Sierżanta Pieprza. To save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go. Feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Pierwsze dziś, ale jak podejrzewam, nie ostatnie spotkanie z Sierżantem Pieprzem i z czwórką z Liverpoolu. Tym bardziej, że przed południem w trójce spotkanie z wielkim miłośnikiem czwórki właśnie. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy już się obudzili. Drobny deszczyk co prawda w Gliwicach, ale ptaki śpiewają, więc jest szansa na słońce. To od pani Jani, no i jeszcze od pana Leszka z Poznania o tym, że to naprawdę nienaturalne wstawać o takiej porze. Naprawdę nienaturalne. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Czwartek, 9 marca przed nami. Dziś Dominiki, Franciszki i Katarzyny. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Także o tym, że dziś Dzień Polskiej Statystyki pewnie będzie mowa. No i co najważniejsze dla nas budzikowców, że słońce obudzi się chwilkę po godzinie 6. No to tak licząc, już lekko niecałe 15 minut pozostało. Z tego się cieszymy i oby tego słońca dziś nie zabrakło. Zajdzie po 17, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 3,5 godziny. Czwartek, 9 marca. Już co? Coraz bliżej piątku. Dzień dobry Państwu. Welcome to my world and forget your name. Where is your weakness? Can't you see the past? Hold this burning rope always in your